گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 454. این برنامه با همکاری ناهید، قوامی، ایرج، حبیب الله بدیعی، مهندس همایون خرم، جلیل شهناز، ورزنده و افتتاح در دستگاه اصفهان تنظیم گردیده. آهنگ و ارکستراسیون از جواد معروفی، شعر ترانه از حافظ، بقیه اشعار فرصت، حافظ، عراقی، سعدی و صائب تبریزی. گویندگان آذر پژوهش، رضا معینی. Thank you. گفتم کیم دهان و لبت کامران کنند، گفتا به چشم هر چه تو گویی چنان کنند. گفتم خراج مصر طلب می کند لبت، گفتا در این معامله کمتر زیان کنند. گفتم به نقطه دهنت خود که برد را، گفت این حکایتیست که با نکته دان کنند. گفتم سنم پرست مشو، با صمد نشین، گفتا به کوی عشق همین و همان کنند. گفتم شراب و خرقه نه آیین مذهب است، گفت این عمل به مذهب پیر مغان کنند. گفتم هوای میکده غم میبرد ز دل، گفتا خوش آن کسان که دلی شادمان کنند. گفتم ز لعل نوش لبان پیر را چه سود، گفتا به بوسه شکرینش جوان کنند. گفتم که خواجه کی به سر حجله میرود، گفت آن زمان که مشتری و مه گران کنند. گفتم دعای دولت او ورد حافظ است، گفت این دعا ملایک هفت آسمان کنند. Thank you. Thank you. ما گر بگذاری چه گوهرها بنثار قدمت ریخته‌ایم. گل عذاری ز گلستان جهان ما را بس، زین چمن سایه آن سرو روان ما را بس. قصر فردوس به پاداش عمل می بخشند، ما که رندیم و گدا دیر مغان ما را بس. بنشین بر لب جوی و گذر عمر ببین، کین اشارت ز جهان گذران ما را بس. یار با ماست، چه حاجت که زیادت طلبیم، دولت صحبت آن مونس جان ما را بس. حافظ از مشرب قسمت گله بی انصافی است، طبع چون آب و غزلهای روان ما را بس. Thank you. چون آب و غزل‌های روان ما را یاد ایامی که با هم آشنا بودیم ما، هم خیال و هم سفیر و هم نوا بودیم ما. چون دو برگ سبز که از یک دانه سر بیرون کند، یک دل و یک روی در نشو و نما بودیم ما. معنی یک بیت بودیم از طریق اتحاد، چون دو مصرع گرچه در ظاهر جدا بودیم ما. دوری منزل حجاب اتحاد ما نبود، داشتیم از هم خبر در هر کجا بودیم ما. اختر ما سعد بود و روزگار ما سعید، از سعادت زیر بال یک هما بودیم ما. اختر ما سعد بود و روزگار ما سعید، از سعادت زیر بال یک هما بودیم ما. این بود گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 454.